سورة المريم درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي نخرى واشربي أوسكا وقري عينا أو يخواس ترقي ببجي باندي فإما ترى إنا نبسك چري ويني تالرا من البشر أحدا تبندگانو نيوتا فقولي نور توايا إني نظرت للرحمن سوما ما نظر کرده دپار د مهربان باچا دروجي فلن أكلم اليوم إنسيا ننبكم خبر ننرزي هس يو بند سرام. لدينا مخي واقعات زكريا عليه السلام ذكر شوا اور سرا الله تبارک و تعالی ولا بوډا والی کې زوی ورکو چې یحیی علی السلام دی. نو څنګه چې ظاهری اسباب نو او بغیر د اسباب او ظاهریونه الله تبارک و تعالی غله بچی ورکو نو وګورا هغه الله نه دوا غوخته او الله ته محتاج او نو چې څومره د الله تبارک و تعالی نزدې او نیکان بندگان دي د هغې اجزای او د هغې محتاجۍ ته وګوره چې الله تبارک و تعالی ته څنګه محتاج دي. نو ورپسې واقعا د مریم علیه السلام چې د هغې واقعا او د هغې د بچي د پیدا کېدو واقعا ذکر کیږي. هلته خو نارینه او زنانه موجود و بچه په بے موسمه په داسې وخت کې چې بوډاګانو الله تبارک و تعالی ورته وفرمایل چې دا زما خوښه ده چې ستا دعا مې قبوله کړه او تاسو له زه بچی در کوم. نو دغه رنګې دلته اوس مریم بیبیلا بغیر د خاون نه بغیر د چا سره د میلاوېدو نه الله تبارک و تعالی والله بچی ورکوي. دا د الله تبارک و تعالی قدرتونه او د الله تبارک و تعالی وګوره چې وغواړي نو د هغه صرف او صرف حکم یې چلیږي چې کله حکم دی یو سیزو کې هغه اسبابو ته محتاج نه دی. نو د دې وجې نه د بچي د پیدا کېدو خبره او ورسره ورسره دا چې الله تبارک و تعالی ورته وګوره نعمتونه د اوسېدو او د خوراک ورکولو او د اوبو دپاره چینه به یول دا ټولې د الله تبارک و تعالی د طرف نه ورکړه دي چې انسان ورته محتاج دی. وګورئ هغه نږدې مخلوق الله تبارک و تعالی ته څنګه خپل عاجزي او خپل محتاجي او دارنګ الله ته محتاج دي. فکلی نور ته وفرمایل شو چې خورا وشربي او سکا پاس نه کجوره وه او په هغې کې الله تبارک و تعالی د دې دپاره هغه میوې دانې او ورسره ورسره الله تبارک و تعالی ورلا هغه چینه روانه کړه لکه څنګه چې سورۃ المؤمنین مؤمنون کی راضی 50 نمبر آیات کې وجعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربوت ذات قرار و معین. ګرځولې و موږ زوی د مریم او مور د ده آیتا نخا د الله تبارک و تعالی په قدرت باندې چې الله قدرت لرونکی دی چې بغیر د چا انسان د یو ځای کېدو نه الله تبارک و تعالی چې وغواړي وګوره مریم علیه السلام لا الله تبارک و تعالی بچی ورکوي. و آویناهما الی ربوة او ځای مو ورکړی دی لره هغه ډیره کای کې هغه ډیره اوچت ځای کې ذات قرار و معین چې وا خاوند د استوګنی او وا خاوند د چینه چې چینه وبیدا او دارنګ ورسره هغه ونه د کجوري چا به رانیولا او را سنډلا بای تازه تازه کجوری په پاغه باندې را غرزیدې دا خورا او دا وبسکا. الله تبارک و تعالی چې وغواړي هغه رزق ورکونکي هغه بچي ورکونکي هغه ساتونکي دي فهم ما ترى ان نبس کچری ویني من البشر د بندګانو نه احد یو کس کچری ویني تالر د بندګانو نه یو کس فقولين ورتوا اني نظرت للرحمن سوما ما نظر کړې د پاره د مهربان بچا دروځي دلته دا خبره چې په هغه دین کې د چپ پاتې کېدو د پاره عمر روزه چې او سړی به چپ پاتې کېدو نو په هغه دین کې د چپ پاتې کېدو د پاره عمر هم روزه وا نو چې څنګه ته زی او بچی دې په غېږ کې غستی او تا ته څوک انسان میلاو شي نو ار یو انسان چې څوک تا سره میلاویږي نو ورته وایا فقولي نو دلته فقولي نو ورته وایا نو دا څنګه روجه شوه چې هغه د چپ روجه وه نو دا به ورته وینا کوي دلته فقولي نو اشاره ورته وکړه فقولي په معنا د اشاره فقولي نو اشاره ورته وکړه انی نظرت لرحمانی بس پخلوانی چې زما نن خوراک نشته انی نظرت زما خبرې نشته نن انی نظرت لرحمان سوما ما نظر کړې د پاره د مهربان بچا د روزي فلن اکلم اليوم انسیا نو نبا کوم خبرې نن روزي هیڅ یو بنده سره نن به زما خبرې د چا سره نی فاتت به نوراغلا په دې بچی سره قومها کوم خپلتا تحمله چې په غېږه کې نیولې و دې بچی لره قالو نو دی یا مریم اے مریم لقد جئت شيئا فريا تا کی کراتلو وکړو تا یو سیز ناشنا تا یو سیز ناکار تا کله چې بچی راغست دی او روانه ده او خلکو ته وی چې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغه خلک سوی و مریم تا خو یو داسې ناشنا سیستا راتلو کو زکه چې د مریم خو واده نه شوی نه د چا سره نکاح شوی او بچی چې کم دی په غېږه کې دی او خبرې خلکو سره نه کوي نو خلک ورته وی دا بچی د کم ځای نه دا خو داسې یو ناشنا کار دی یا اخت هارون ای خور د هارون ما کان ابوک امرا سوء نو پلار ستا سړی بد وما كانت امك بغيه او نو استا مور بدکارا کنجرای ورتوی ود هارون خوری دا هارون نه دی چې موسی علی السلام رور دی او په خواتیر شوی دی خو هر سړی او بیا خاص کر مؤمنان مسلمانان چې دی کوم نو لازمی خبر او چې د خپل پیغمبرانو په نومونو باندې نمونه کې خودلو سمنګ عام طور چاله زکریا اکدو چاله هارون اکدو چاله چکم دے ابراہیم اکدو چاله محمد اکدو صلی اللہ علیہ وسلم او دارنگی انبیاء علیہ الصلات والسلام نمونه خلق اکدی نو دا ورتوی چې هارون ودا هارون خوره زکا چې د دې کورنۍ ټوله نه کوا او خ خلقو نو ورتوی چې ته ودا هارون خوره هغه باندې خو چرته چا د بدو هو ګمان نه دراغلی ورسره ورسره ما کان ابوک امرا سوء او نو پلار سړی او نو پلار ستا بد سړی پلار دی هم ډیر نیک سړی و ما کانت امک بغیا او نو مور ستا بدکارا بد چلنا ستا مور چې کم دی کنجرای نه وا او بد چلنا نه وا نو دا تا د کم ځای نه داسې بچی راړه چې نه دی واده کړی دی او نه چې کم دی نو تا سره چاته پته شته چې تا نکاح کړی دی فاشارت الیه نو اشاره نو دی اشاره وکړه طرف ته دی عیسی علیه السلام ته فاشارت الیه نو اشاره وکړه دی عیسی علیه السلام ته دی عیسی علیه السلام طرف ته قالو نو وی دی کیف نکلمو سرنګ به خبر یو کی مون سره من کان فی المهدی سبیا هغه څوک چې هغه وی په زنګو کې ماشوم دا تاسو خبرې کوي استاغت اشاره کوي په خپل خبرې وای چې ما روجه نیولې ده نو مونږ څنګه لکه د ماشوم سره به مونږ سره به ماشوم څنګه خبرې کوي نو په دغه ټیم کې عیسی علیه السلام به ګویا نه کیږي الله تبارک وتعالی طاقت ورکوي چې پته ولګي چې مریم بی بی پاکه بی بی ده او الله تبارک وتعالی چې ورکول کوي نو آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دی بغیر د چا ده یو ځای کېدو نه پیدا کړی دی. نو د دې وجې نه الله قدرت لري چې بغیر د چا د میلاوېدو نه چې وغواړي بچې ورکوي، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام ورکو. قال نو فرمایل عیسی علیه السلام، انی عبد الله، زه بنده د الله تعالی ما، آتانی الکتاب، رب کی ماته کتاب، وجعلنی نبیا، او ګرځولې شوی مزه پیغمبر. تپوس خود مریم نه خلکو د دې کړی دی چې بې خاونده څنګه ستا زوی وشو، نه خو ستا پلار بد سړی و، نه د مور چې کوم دی بد چلنه او بدکاره وه، نو دا څنګه چللی؟ نو په کار خدا و چې عیسی علیه السلام دا ویلی وی چې زه ګورې حرامی بچی نه یم، زه په ناجایزه طریقه دنیا ته نه یم راغلی. نو ایک دماغه ورته وی، انی عبدالله، زه د الله بنده یم، آتانی الکتاب، رابکی ماته کتاب، وجعلنی نبیا، او بګرځی ما لره پیغمبر. دا خبرې ولې وکړې؟ مقصد دا چې پوه شئ پیغمبر دا حرامی نی، پیغمبر دا هغه مور بل چلنه نی. نو د دې وجې نه عیسی علیه السلام ورته وی چې زه پیغمبر یم، او حرامی چې کم دی نو دا چرې پیغمبر نشي جوړېدی، او ما له الله تبارک وتعالی پیغمبری را کوي. نو تاسو زما په مور باندې دا شکونه مه کوئ کم شکونه چې تاسو کوي، ځکه چې الله تبارک وتعالی به مال کتاب هم را کوي، مال به پیغمبری هم را کوي. وجعلنی مبارکن، او ګرځولې دی ما لره خیر خودون کې، اینما کنتو، کم ځای کې چې یم زه. و اوصانی بالصلات، او کمې کړې دی ماتا په عبادت بدنی سره، و الزکات، او په عبادت مالی سره، ما دمت حیا، تر څو پورې چې زه ژوند یم. وجعلنی مبارکن، بیداوی معنی کوي معلما للخیر، ګرځولې دی ما لره خودون کې د پاره د خیر د کارونو. ما مبارکن معلما للخیر، ګرځولې دی مال برکت، یعنی خیر والا، زبا همیشه د پاره د خیر کارونه خلکو ته خیم چې پاغی کې خیری. اینما کنت، کوم ځای کې چې زیم. و اوصانی بالصلات، او زما د بدن سره چې تعلق کوم سیزونه لري، نو پاغی کې اول د الله تبارک وتعالی په عبادتونو کې منز، او د مون سره چې د بدن سره څومره عبادتونه تعلق لري د هغه عبادتونه ما ته حکم دی، نو زه به د الله تبارک وتعالی بندگی کوم. او څوک چې دنیا ته الله تبارک وتعالی راولیږي او هغه کې نیکی پرتی او کې د خیر کارونه پراتی، هغه په مور باندې تاسو څنګه ګمانونه د شکونه کوئ. وزکات، او حکم شوی دی ما ته چې عبادت مالی به کوم، او زه به عبادت مالی کوم، ما دم تو حیا، تر څو پورې چې زه ژوند یم. و برم بوالدتی، او نیکی کوونکې د مور سره. ولم یجعلنی، او نه دې ګرځولې ما لرا جبارا نافرمانا، شقیا بدبختا. الله تبارک وتعالی ما ته د مور سره د ښېګړې او د نیکۍ کولو حکم کړی دی، او ورسره ورسره الله تبارک وتعالی ګرځولیم زه زبا نافرمانی نکوم. جبارا نافرمانا، مانه کوي مستکبرا عن عبادته وطاعته، چې ځان غټ ګڼي د الله د عبادت نه، او ځان غټ ګڼي د اطاعت ته الله تعالی نه، او ورسره ورسره شقیا، نه دې ګرځولې ما لره بدبخته. نو یو دا چې وګوره زه د الله بنده یم، دویم دا چې مالبا کتاب راکی، دریم دا چې مالبا پیغمبری راکی، او سلورم دا چې همیشه د پاره د خلکو خیر لټوم، زبا نیکی طرف ته او زبا خیر طرف ته خلق را غواړم، او پنځم دا چې الله تبارک وتعالی ما ته حکم دی چې تب زما عبادت بدنی کوي، زما بدن دا به د الله د رضا او د الله تبارک وتعالی د خوشنودی او د الله تبارک وتعالی د عبادت تفارا زه په کار کې راولم، او ورسره ورسره ماته د زکات حکم، عبادت مالی ماته حکم شوی دی، او ورسره ورسره چې د چانه پیدا یم هغې ته سره د خو کولو او د مور سره د احسان کولو د ښېګړې کولو دا ما ته حکم دی او سره ور سره زین نه پرمانه ګرځولم او نه بدبخت ګرځولم. نو چې دا صفاتونه پچا کی هغه څنګه هغه دا په مور باندې شکونه وشي او څنګه هغه ته د دې نسبت وشي چې دا په غلطه طریقه راغلی دی دا شکونه لري کوي خپل. والسلام علی او سلامتی دی په ما باندې یوم ولدتو په هغه ورځ چې زه پیدا شوم و یوم اموتو په هغه ورځ چې به زه مرم و یوم ابعث حیا او کله چې به زه پورته شم ژوندی. عیسی علیه السلام وګوره ورته درې حالته بیانوي او انسان همدغه درې حالته په ده باندې غټ غټ چې کوم دي دا راځي. یو چې دنیا کې پیدا شي سړی، بل دا چې د دنیا نه کله ځي، او دریم دا چې اخیرت کې کله الله تبارک وتعالی په حکم ما دوباره را پاسولی شي. په دې درې واړو حالتو کې د الله د طرف نه په ما سلامت یادا نزه الله ته په سلامت یا کې په وخت دنیا کې دراتلو محتاج هم چې دنیا کې اوسېږم الله سلامت یا ته محتاج یم، او چې د دنیا نه بیا لړ شم او اخیرت کې بیا را پاسم نو الله تبارک وتعالی ته زب سلامت یا کې محتاج یم. نو هر حالت زما د الله د محتاجای نه بغیر نشته. نو څنګه چې زه الله تبارک وتعالی ته محتاج یم او مال سلامتی الله په ورځ د ولادت عمره کړی دا او پر ورځ د مرګ عمره کړی دا او پر ورځ د دوباره پورته کېدو را کړی دا، نو آیا زما په مور باندې څنګه داسې څوک شکونه کوي؟ او دا خبرې د چا د طرف نه دي؟ دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي. اغه ته خو په هغه وخت کې د عیسی علیه السلام د خلی مبارک نه ذکر شوې او موږ ته الله تبارک وتعالی د جبرئیل امین په ذریعه سره په محمد صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک نازل کړی چې د عیسی علیه السلام مور چې کوم دی دا د عیسی علیه السلام مور دا یو نیکا او پاک دامنه ښځه او دا رنګ بچی د الله تبارک وتعالی دیندار پیغمبر دا الله تبارک وتعالی د طرف نه منتخب شوی پیغمبر او دا الله تبارک وتعالی د طرف نه غ خل خل صفاتونو والا پیغمبر او دا الله تبارک وتعالی د طرف نه په هر حالت کې سلامتی یا ورکون کې پیغمبر ذالک عیسی ابن مریم. دا بیان د عیسی علی السلام ابن مریم چې زوی د مریم قول الحق وینا پر اختیا الذی اغه وینا فيه یمترون چې دیږي کې شک او د سی عیسی علیہ السلام صفتم دغه وو چې بیان شو پرختیا او حق خبره کې بعض خلکو جګړې جوړې کړې دي، مختلف اختلافات دي. څوک ورته وایي ابن الله دی دا د الله زوی دی، څوک وایي د الله سره دویم دی، څوک وایي د الله سره دریم دی، او څوک ول نسب بدنامي چې دی وګوره په څه طریقه ما دنیا ته راغی چې پلارې نه وو، نو نسب ول بدنامي. نو الله تبارک وتعالی او فرمایل او وحی راولېګلا چې وګوره په هر حالت کې هغه الله تبارک وتعالی ته محتاج او د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم او چې دنیا ته راغلی او دا وینا د فرختیا چې په دې کې څوک شک کوي نو دا غي د فاره د شک کوونکو د فاره کد شک په حالت کې دنیا نه رخصت شي همیشه همیشه د فاره ندامت پي او چا چې د الله حق بیان ومنو او د یو منل چې عیسی علیه السلام د الله په حکم سره دنیا ته راغلی او نیکمل او صالحا او دا رنګ پیغمبر او الله تبارک وتعالی پیغمبر ګرځولی و، نو دغه خلکو لا د دې خبرې او د دې یقین کولو دی تب خپلې بدلې او نجات ما کان لله ندی مناسب الله لرا ان یتخذ من ولدین چې اونیوي څوک بچی اونیوي څوک نائب سبحانه پاک دی الله تعالی د نائب نه پاک دی الله د بچی نه اذا قضا امرا کله چې اراده ولري دی یو کار فانما یقول له کن فیکون نو بس اوای دی کار ته چې شاه نو موجود شي. ما کان لله ان یتخذ من ولد ندی مناسب الله تعالی لرا چې اونیوي نائب چې د الله کون سرای هر یو سیز موجود کې دی شي ناغت د اولاد څخه ضرورت دی. اولاد خو هغه چاته ضرورت راځي چې په هغه بوډاوالی راځي، الله باندې بوډاوالی نه راځي. د بچی خو هغه چاته محتاج بچی ته خو د هغه چا محتاجی چې هغه باندې پناه راځي او په الله تعالی باندې پناه نه راځي او بچی ته خدای هغه چا ضرورتي چې هغه کم طاقت ای الله کم طاقت نه دی الله تبارک وتعالى خو بچو ته ضرورت نشته پاک ته الله تبارک وتعالى د بچینا او خدا سے ذات ته داسې زور ور ذات ته چې هغه په بچو سکی او چې کله وغواړي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هر یو کار چې الله تبارک وتعالى وغواړي داسې طاقت والا دی او هغه کار ته وای چې شا نه موجود کیږي نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى پاک دې دینا وان الله یقینا الله تعالی چې دی ربي رب زما دی او ربکم رب ستاسو دی فعبدوا نو د دې الله عبادت کوي هاذا صراط مستقيم دا دلار برابر ار یو چې دا الله تبارک وتعالى د طرفنا د پیغمبر پیسیت سره دنیا ته راغلی دی یا د الله تبارک وتعالى کتابونه سومره دنیا ته راغلی دی یا د الله تبارک وتعالى سومره تعلیمات او ارشادات دي پاغه ټولو تعلیمات او ارشاداتو کې د پیغمبرانو په جبه مبارک په جبه مبارک باندې او د تمام نیکانو اولیاء کرامو د الله د نزدې محبوب خلکو دا غیدا حکم دی چې رب زما او رب ستاسو یو الله دی قران کریم د دې خبرې تمام خلکو له خبرداري ورکي چې رب چې کم دی هغه زمونږ یو الله تبارک وتعالى دی چې دا غسر بل څوک شریک نشته دا هغه الله عبادت کول پکار دی پکار دی چې دا غ عبادت وشي نو خلکو د عیسی علی السلام عبادت شروع کو هغه سره دا الله نسبت ولا ورکو چا دا الله سره دویم چا دا الله سره دریم د عیسی علی السلام په خپل بیان چې الله تبارک وتعالى رب زما او رب ستاسو دی دا غ عبادت کوي هاذا صراط مستقيم دا د لار برابر کلار برابر غواړی هم دغه ده چې الله تبارک وتعالى ل عبادت کولی خالص کول الله تعالی ل عبادت کولی نو دا صراط مستقيم دی افسوس صد افسوس باغ خلکو چې ته ته صراط مستقيم لار خی او ته وای شرک مکوي نظر د غیر الله مکوي د الله تبارک وتعالى دا نالاوه د بلچانه دواګانی یا الله ته دغه خلک چې دا وپات شوی دی او په قبرونو کې پراته دي دی وسیلې م جوړوي الله تبارک وتعالى لا بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل چاله طواف د چا د قبر د چا د زین م کوي چانه عبادت م کوي سجدا رکوع چا ته بل چاته م کوي او د الله کارونه م تقسیموي نو دی وي وګوره دا اختلافي مسلې کوي صراط مستقيم دا لار ده چې ته د یو الله تبارک وتعالى د بندګۍ د پار خلکو ته دعوت ورکړي او بغیر د الله نه د بل چا بندګۍ کاغه پرشته ده کاغه پیغمبر ده کاغه ولی ده کاغه بزرگ ده کار څوک ته چې داغي بندګانو الله ته محتاج دي لکه څنګه چې موږ الله ته محتاج یو دغه سیغي الله ته محتاج دي نو موږ به د هغه چا عبادت کوو چې غي وته محتاج واسو کو الله تبارک وتعالى نو چې غي محتاج یو نو زه څنګه محتاج ته وامه نه بلکې غي په خپل محتاج الله تعالی ته دا دغه لار نیغه نو دا هغه نیغه لار د الله تبارک وتعالى دی زمونږ نصیب کی وهزي وپکلی نخرا وشربي او سکا وکری عینا او یا خواستر کی په بچی فاما تر ان من البشر احدا نو بس کچری وینی تعالی را د بندگانو نه یو تن فقولی نو وای ورتا انی نظرت للرحمن صوما ما نظر کړی د پاره د مهربان بچا د روزی اشاره ورته وکړه چې زما روزه ده د خبرو کولونه فلن اکلم اليوم انسیا نو نبکوم خبر نن روزی هیڅ یو بند سره زما د خبرو کولونه روزه ده فاتت به قومها نورا لدا په دې بچی سره کو خپلتا تحملو چې غیګه کې نیولې و دې بچی لره قالو وی دی یا مریم او اے مریم لقد جئت شيئا فريا تحقيق راتلو وکړو تا یو سیز ناشنا تا یو سیز ناکار تا یا اخت هارون اے خورد هارون ما کان ابو کم رأسو ان نو پلار ستا سڑی بد وما کانت امو کی بغیا او نو مور ستا بدکارا فاشارت الیه نو اشاره وکړه په طرف د عیسی علیه السلام قالو ویدی کیف نکلمو سرنگی با مونږ سره خبرې وکو یا سرنگی با مونږ خبرې وکو من هغه چا سره کان فی المهدی سبیا چې غوی په زانګو کې ماشوم قا قال نو فرمایل عیسی علیہ السلام انی عبد الله زبنده د الله تعالی اتانی الكتاب رب کری شمات کتاب وجعلنی نبی و غرزولی شوی مز پیغمبر وجعلنی مبارکنا و غرزولی د مالرا خیر هودن کی اینما كنت کم زای کی چیم زو واوصانی بالصلاه او حکم کړه د مات په عبادت بدنی و الزکات او په عبادت مالی ما دمت حیا تر سو پوری چې ژوند دی و برم بوالدتی او نیکی کون کې د مور سره ولم یجعلنی جبارا نونې د ګرځولې مال رنا فرمانا شقیا بدبختا والسلام علی یوم ولدت او سلامتی یاد په ما کله چې پیدا شوم و یوم اموت او په کوم ورځ چې بزمرم و یوم ابعث حیا او کله چې پورته بشم ژوند دی ذالک عیسی ابن مریم دا د عیسی زوی د مریم قول الحق وینا پر اختیار د الزی اغه وینا فيه امترون چې دی هغه کې شک کوي ما کان لله ندی مناسب الله تعالی لرا ان يتخذ من ولد چې ونیوي سوک نائب سوک بچي سبحانه فاکت الله د بچینا فاکت الله د نائبنا اذا قضى امرا کله چې اراده وکړي دی او کار فانما يقول له كن فيكون نو بس اوای دې کار ته چې شنو موجود شي و ان الله یقینا الله تعالی چې دی ربي رب زما دی و ربكم رب استاسو دی فعبدوه نو د دې الله تعالی عبادت وکي بندگی وکي هاذا صراط مستقيم دا غلار برابر